can cazım söz. Kor ateş yanar ısır. Zaman merhem ama her cahil. Yalan dolan ve maalesef gönül talan. Acıyla hemhal hadi sağ salim. Yine de yeni güne uyanmaya sebebim çok. Gülümsemeye ilelebet. Sıkı sıkı hayata sarılmaya direterek. Yabancı, sendeki dertse al benden.